إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقبل. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. Bakara suresinin 79. ayeti. Yazıklar olsun onlara ki diyor, elleriyle kitabı yazarlar, elleriyle yazarlar, sonra derler ki bu Allah indinden geldi. Hadise vahiy diyenlerin yaptığı nedir söyler misiniz? Hadisler vahiy ile eşittir diyenler. Evet evet. Müslümanların büyük bir bölümü buna inandırıldı biliyor musunuz? Şu anda. Hadisler vahiydir diyenler. Peki Allah vahyi korumayı garanti etti. Hadisi kim korudu? Nasıl bir şey bu? Siz aslında hadisi vahiyleştirmiyorsunuz, vahyi hadisleştiriyorsunuz. Siz aslında vahye şaibe karıştırıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz?